أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي غيناو بنو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى نيغي جولي سي يوننتي بي صلى الله عليه وآله وسلم ديكو نيانال يال نكو يالا دولي خيوال تي موسلكو غيناو لولو نيغي فاتلي سونو بوب دي لين فاتلي ci tombe bi nga xamne dara gënu ko reuy ci tombe yi muy ashirku billahi bokale yalla lutax moy xam ngeen ne jamono yi bokale pour nit mucc ci lu jafé la ndax yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo ñu doon misal bokale nu mu mel ci neubatu ak laqatu ak sew bi mu sew pour ñu mën ko moy tandiku bala ñu ci tabbi ndax ku ci dugg rek bo dé safara nga jëm yonenti bi mu neñu ashirku akhfa min dabibin namla bokale day mo gëna sew tanki xorondom xorondom moy mbelantane mu ñuul mu mag momu mbelantane bu ñuul kukku bobu yonent bi diñ ci jox misal mu ne ñu ashirku akhfa min dabibin namla zulumatus sauda ala hajratis sauda fi zulumatil layl yonent ñu ne bokale mi ngi melni xorondom bu ñuul wowo mbelantane bu ñuul bobu ci lendeum guddi 3 heures du matin melentane bi nek ci kaw xeer bu ñuul ñu na la xolal ndax di nga gis tampo tanki est ce que mën nga ko gis tontu bi moy dedet yonent bi ne bokale non la mel te bokale graw gi mu graw moy boko dewale safara nga jëm mëno fexé ba yalla bal la tay nak da bari bokale moy lan moy ibadatu ghayrillah أو عبادة الله ما عبادة أحد من المخلوقات سواء كان إنسانا أو حيوانا أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا وقال موي nga jamu yalla bolé ko kenen wala nga jamu kenen wala lenen so de da nga dem safara ak ko muna andal yalla tabaaraku wa ta'ala beggul kuko dendale ak kenn wala lenn mbindef momu lumuy mag jam la in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda borom bi neena kum meuna don ku nek wasman lo mag jam nga kum meuna don bo nek ci suuf jam nga in kullu man fis samawati wal ardi la wax illa atir rahmani abda kum mo don rek jam la allahu akbar kon ñep ay jam lañ muhammad limuy mag mag jam la motax yalla ne ko jam tabarakallazi anzala al furqana ala nazzala al furqana ala abdihi araita allazi yanha abda subhana allazi asra bi abdihi abd jam muhammad jam la kon kenen kuñi wax lan nga iza kana muhammad abd fama balul akhirin kon mbok yi ñenen ñi luñ len wara wowe te tur bobu mom la yonent yalla muhammad gënon bëgg ci turi moy jam abd kër ak bagay ñew diko bëgg jay lan la len wax la tatruni bu len ma jay kama ataratin nasara isa ibn maryam comme chrétien ni ñi jey jesus bu len ma jay wax len ma inna ma ana abd wax len ma jam faqulu abdullah wa rasul wax len ma jamu yalla yonent yalla bu len ma jay sallallahu alaihi wasallam mbok yi bokale moy jamu yalla bolé ko kenen wala lenen wala nga jamu lenen wala kenen ko dul yalla lol moy bokale mo xam koku ngay jamu doomu adama la ni yow nga japp ne war nga ko defal len ci li yalla mom so de da ngay dem safara wala haywan rabu all comme ñi jamu nak xam ngeen semaine bi passé sénégalais and nañ dem aéroport di jamu jigen jo xamne nak lay jamu dilay wone ñun ndaysan suñu jamono la ndam na ba xamatuñu kan lañ wara bëgg kan lañ wara sop kan lañ wara far ñun xamatuñu kuy jamu nak ñun ñep wala lenn ci ñun ñu bayyi seeni doom ñu dem di téru ñenn ñi mu jaral leen ñu yuuxu bu xam suratul mujadala lan la yalla wax suratul mujadala ñun ñep bu ndello ñu dem qad sami allahu moy suratul mujadala ñu dem feewu sar bi ko am kamil tradir en français genné ko am kamil tradir anglais genné ko lo munta am gennel bo munul jang demal ñu tafsiral la yalla mun la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hada allah wa rasula do fek mukk gum yalla gum al akhirah di beug wala muy sop wala muy far ak ko gumul yalla yalla bu yemon fofu sax muy jam mune walaw kana abahum donte seni bay sa bay bu gewedde yalla dang ko wara tegg de ko tegg walaw kana abahum aw abnaahum aw ashiratuhum aw ikhwanuhum bude sen mbok bude seni dom bude sen fami yalla mune dañuy far ak man yalla bayyi ñoom ñun lan moy suñu bir bokale guddi ak beccak rab kenn duko jaamu aw hajar wala xeer xeer kenn duko jaamu da ngay gis nit ñi di for ay xeer di tak ñi for ay petaw di tak xeer kenn duko jaamu xeer du yalla ak xeer bi lu mu mag mag ak ku meuna laal xeer bi dal na yalla yeeram omar kérok ba mu doxé ba ci kaaba gi mu ñew ba ci hajaratul aswad omar dafa taxaw di wax ak hajaratul aswad pour jangal julit yi lan lañ wara def Omar ne khair wi alimtu annaka hajar la tadur wa la tanfa wa law lam ara mustafa sallallahu alayhi wasallam yaqbiluka ma qabaltuka qat mudar koy fon dem yoram wallahi yow hajaratul aswad xamna ne khair kessa nga do jeriñ do lor amo loy jeriñe amo loy lore yow khair wi suma gisul won muhammad dila fon duma la fon dal koy fon dem parce que lutax gis na muhammad fon ko hajaratul aswad la wax de kon ñun nak ba legi ñu ngi tak ay xeer ba legi ñun ñu ngi foni xeer ba legi ñu ngi ray mir la hawla wala quwwata illa billah ba legi ñu ngi ray ay photo ay garab ay bant tan jiriñ da ana yalla so bëggé dara jublul fenku waxal ya rab ya rab ya rab ñu ne la labbayk ya abdi mbokk yi ab xeer kenn duko jaamu aw sajar wala garab ken du ko jaamu gis nga Omar bagn xet wi bokalé motax garab gi yonent bi togon jaayante fa sahaba yi Omar daf ko gor ba muset lak ko lak lepp gas bu mu xut sul ko jangen ko jall qur'an laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubay'unaka tahta ash-shajara garab gogu yonent bi togon jaayante sahaba yi Omar da don bagn nit ñi bokalé motax mu gor garab gi xol ñun dañuy raay garab di fori xeer di foni photo waxuma sax lol di ko tak ci sunuy deñ la hawla wala quwwata illa billah lol pour lan la fal lañ jang ban texte ci alquran la ko yalla wax wala yonent yalla muhammad bu tak photo daga non kon ñi ñuy tak sen photo sax ñu fekk ci ñom ñu tak photo ndax mus ngeen gis alhadji malik fum takke photo ko gis wax ma photo bobu fum neep ndax mus nañ gis photo cheikh ahmed bamba mu tak photo ko gis wax ma fum neek ndax mus ngeen jang ñu na abou bakkar dafa takkon photo yonent bi xeyna ku ne jamono ye photo amul legi nak cheikh ahmed bamba jamono photo amna wala amul est ce mus ngeen gis mu tak photo mu ne ki moy abou bakkar wala ki moy omar mbok yi nañu yek ne ab garab kenn duko fon kenn duko ray aw sams wala jant jant bi limuy reey gis ngeen ko kenn duko jam aw qamar wala wer yi ni ku ci jamu ben bokale kan nga te mbok yi bokale wa shirku a'zamu dhunub bokale mo gëna reey ci bakari bakar yeb liñuy reey bokale mo gëna reey bokale motax yalla di samp tribunal ëlëk digëntem ak jam yi tribunal bo xamne yalla moy samp tribunal bi mom mok jam yi la mok jam yi ño am problème motax mu taxaw tribunal bi yent yalla muhammad dafa laaj yalla nek waw tribunal bi liko waral yalla mu nek ko akhluqu wa yu'badu ghayri man yalla ma bindu ñu jaamu kenen man yalla ma bind bi yalla di bind fan la ki nga yaakar amna lu meun koku fan la nek bi la yalla di dugal ci biiru way jur bu jigen bi la yalla di genné ana ñooñu akhluqu man yalla ma bind wa yu'badu ghayri ñu jaamu kenen wa arzuqu man yalla may wërsegalé ويسكروا سواي ني سانت كنين مودام ني انا والانس والجن في نبع عظيم مانا نيت يا جيني اولك دا نان تخاو سي تريبينال بو ري لوكو وارال مون مان يالا ما بيند ني جامو كنين مي ورسغل ني سانت كنين لا حول ولا قوه الا بالله موكي نانيو ييك ني جوروم نياري ميرغي ني يتاخ بوكالي غراو با يالا دوكو بالي بيتي نيك موي لانه التشبيه لل مخلوق بالخالق في خصائص الألوهية فمن أشرك مع الله أحد فقد شبهه به وهذا أعظم الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم بوكالي موي نورال يالا اك لن ولا يالا اك كن ci lenn lo xamne yalla dong mo koy def yalla ko mën nga japp ne ki mën nako ki da koy def la hawla wala quwwata illa demb deg na ku ne diw mo yor ruuy ruuy mo koy yor jibril sax yor ruuy jibril la wax yor ruuy malakal maut mi rayata sax yor ruuy ruuy mu ngi ci loxo borom ruuy kan moy borom ruuy moy ki bind ruuy الله اكبر ديو موم روي موم انا روم ودنا سول نانكو كون كاي يورو روي واي خمغا لوتاخ رير باخول رير مو غن ري تي مصيبه بو دال جوليت موي رير سو ريري جيخنا والله nga rere diine nga rere aduna nga rere tay jeexna doto gindiku ba yowmal qiyamati ruuy ci loxo yalla la nek borom asaman ak suuf motax mu joko malaka bi ko yor muy ray ba kérok nit ñi di jeex kuru yi nekkon sa loxo kon do de say wayjur du de say dom duñu de ruuy ci loxo yalla la nek nekul ci loxo kenn hatta muhammad ruuy nek ci loxom ana muhammad fatuna kon ruuy nekul ci loxom mbok yi kep ku nurala yalla ak len wala ken yow mankel nga yalla te lolou bokale la ndax da nga jël lu yalla di def nga jox ko kenen motax yalla ne ci alquran ci suratul luqman bokale bakar bu reey la inna shirka le zulm azim bokale togn gu reey la ndax yalla ni mu toll nga indi kenn diko dendale koku te xam nga ne ki du moromam yalla amul morom wa zulm huwa wad'u shay'in fi ghayri mawdi'i togn moy nga def len lo xamne mengowul ak fi nga wara def lol togn la tay bo yoron auto ñu la bul garé fi nga garé fa togn nga bo ñewon ba fenn ñu la bul fi tok nga tok fa moy li nga fi def waro ko fe def kon togn nga lol moy bokalé li la yalla téré ne bul ko def nga dem def ko surtout nak mu ne la li mako mom nga jox ko kenen wallahi sa jabar bi ci fanan sa ginaaw so ko ne won nangam bi bul ko def mu def ko nga am ak mom problème ki nga jité ci sa service sax so ko ne won nangam bi bul ko def mu def ko nga am ak mom problème kon yalla ne li bul ko def nga def ko fo jaar am ak yalla problème mbok yi ñaarel bi moy anallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha ñaarel bi li tax bokale reuy yalla neena duma ko balé kuko def rek duma la bal lolou jitt julli ñu war nañ ko xam ba moy te ndik ko bañ ko def ndax lo xamne bur bi neena soko defé duma la bal war nga xam li lan la nga moy te ndik ko bala nga koy def yalla dila alak ñettal bi borom bi neena annahu akhbara harrama aljanna ala almushrik wa annahu khalidun mukhalladun fin nar yaqulu jalla wa ala innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar borom bi neena kep kuma bokale so waron dem aljanna yow gomena sa tour safara nga dem bokale kat yalla neena aramal na ci mom aljanna jamais du ko tek beut amna ño xamne sax buñu waré dem safara malaka dina len pogné indi len ba buntu aljanna ne la xolal fi nga waron dugg di dof doflu waye safara nga dem ñoñu di bokale yalla neena dañ dul tek beut aljanna haramallah yalla neena aramal na ci ñom aljanna ñental ash-shirk yahbitu jami'ul a'mal bokale day yak mbolam jeufi bo yebo nga yondo wor bu yebo nga aj makka fukki yon bu yebo nga ziaré ji yonent bi juroom fukki yon so bokale lolou yep nga defone yakuna borom bi ne walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun yonent yi lay wax de suñu bokale won lepp luñu def yakuna yonent bi sax yalla da ko joxoñ baram ne ko yow sa bop bo bokale sa mbir yakuna te eul di nga perte la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin wallahi yow muhammad lima lay beug beug so ma bokale sa yeb yef yep yakuna eul di nga perte kon nañu xol li ñi def lu way di wax nako xol lu way jëf nako xol say dug ak say genn contrôlel yont yalla muhammad da don wax sa yu xesuba yalla ma ngi lay muslu ci bokale buma yek ak buma yegul aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafur rahim alhamdulillah yaqulu jalla wa ala ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين برام تبارك وتعالى مودن وخك يونت يالا محمد منكو گيننا سي سما ماغاي من يالا يو محمد من ما وخك يو مالا دي مالا وحيو ما وحيو يونت يلا جيتو وون gignna ci sama magay bu ngeen mo bokale sen jeuf yep da na yaq lambi lamul qasam la nun bi nunu tawkid la yeñu jang arab pour wax len ne yalla fawul kuko bokale mu lak la te kuko weddi bul tup say bokale ba nga de ñu duggal ci bammel Allahu akbar kon nga xamne bokale baxul kon julit nit du deugar bop suñ la waxe bayil bokale dang ko wara bayyi da nga wara fexé xam lan moy bokale nga sori ko ken waxula bul bëgg nit ken waxula bul am sëriñ waye xamal ne sëriñ bi wala waji amna fu mu yem mënul lepp xamul lepp yaronte yalla muhammad xam ngeen num wax law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wama masani yasu wallahi suma xamone suba luy xew kon duma febar dara dul bon duma lal kon yaronte yalla muhammad du dem jihad ñu ray sahaba yi ken du ray hasan ken du ray husayn mom yaronte bi ken du ko dor ba dam ba ñam su xamé ne bis bi suba dañ koy dor est ce que dina dem du dem law kuntu a'lamul ghaiba suma xamone suba luy xew lastakthartu min alkhair kon lu bax rek la yam wama masani yasu lu bon duma lal muhammad moy wax ak ñun lumuy tek moy xamul suba luy xew est ce que kenen amna suba luy xew fi ngay gis ay dajjal yo xam dañuy genn suba ci radio bi suba dana nangam nañu saraxé xolal fan yi li lay wone rew mi amuñu tawhid dañoo manké tawhid yalla mo fi manké semaine bi ñepp tit di té sen dom kula nuyu sax assalamu alaykum ko gis sax mu yor perkal nga daw buñ la joxe perkal di nga dié buñ la ko joxul di nga dié té sax xolal ñu naan dañuy saraxé perkal ak yap kenn gisul kuñ ko jox mu dé kenn gisuko waye xolal ay rumeur rek ñu tass ko ci dëkk bi ba kenn mënatul def dara radio yi guddé beccëk télévision yi ni lay wone moy ñun amuñu luñu def ndaysan dañu feex amuñu parce que amuñu tawhid nit ñi buñu manké tawhid rek musiba yi mo leen di dal dañuy tremblé wa zulzilu hatta yaqulu rasul mata nasrullah lol moy ñi dal parce que amuñu tawhid suñu xol yi yalla nekku ci bokale kesse ku xey suba tay gis nga li ñuy wax ni sarax bi wallahi ku xeyen suba fek ñu tek sa buntu nek perkal bi ak yap allahu akbar yow waxuma la casamance waye ginnaw tambakunda ngay sangujé da nga yakar ne de nga sey parce que amo tawhid amna ño xamne tay perkal bo buñ len ko joxon dinañ ko ñew sol ko yap bobu dinañ dem jënd diwlin saaf ko lek julli dem tawhid julli day ragal yalla day xamne yalla moy loré yalla moy jëriñé ludul yalla mbindef nga xalé sax dañ koy wax na ludul yalla peinton la foraler suñu bop mbok yi juromel ci musibay bokale anal mushrik halalud dami wal mal jul gis nga bokale kat ndax graw gi mu graw islam neena deretam ray ko dagan na jël alalam dagan na bokale kat nga ray ko dagan na nga jël alalam dagan na yalla moko wax waqtulu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum ray len bokale kat yi fu ngeen len mo fek xolal bokale ni mu grawé kuy bokale fuñ la fek na la wara ray yantubi sallallahu alayhi wasallam feddali aya bi muna umirtu an uqatila an-nas yalla joxna ma ndigal ma xex ak nit ñi bañu kennal yalla bañu gëm yalla rek fek ñu ngi bokale man yantubi dama wara xex ak ñom juram benel inna ash-shirku akbarul kaba'ir وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين بوكالي مو گنا ري سي بكار يي دانيو لاج يونت بي نيكو بان بكار مو گنا ري مونا نيو لين ما واخ لين كو نداخ دوما لين كو واخ صحابين اهكاي مونا موي بوكالي يالا اك دنگ سا نياري وي جور مو گنا ري بكار بوب يونت بي واخنا سي بنين روايه ني dañ ko laaj ne ko ban bakkar mo gëna reey mu ne an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga utal yalla morom te xam nga ne mo la bind jang nañ ci alquran jang nañ ci sirat salafus salih ay nit yu amon tawhid ay nit yu ragalon yalla ay nit yu bëgg yalla ay nit yo xamne ragalu ñu won len ndaysan amna ci ko xamne ci gal la dugg gal gi dem ba digge daanu ku nekk di ut fo jappandu mom ñu seen ko mu tok ci ben bant di japp bi mu rëccé ba ñew tafess ñu ne ko yow gal gi daanu xar ñepp di dé ku fu lek ut fu mu la nga tok di japp mu ne dama don préparer dajé ak yalla fekk buma dé ma ngi sét xol koku tawhid bi mu am di lap di japp pour lan pis bu dé won ci lap bobu fekk mi ngi dajé ak yalla mi ngi sét allahu akbar koku dé talul woma samba talul woma demba talul wo ken koku bayina xel yalla kenen ki gayne gu xif lañ ko bolel ñiko bolé gayné gi biñu ubé gayné gi mu sang ko ñom ñep ñuy xaar gayné gi lek gayné gi ñew tok ci wétam diko mar une heure de temps gayné gi diko mar mu né tok zuj japp jambaram biñu xamé né gayné gi mënu lu ko dara ñu genn ko ñu né ko wa sëriñ bi lu tax tito sa xel ci lan la démon mu né man kay sama xel dama doon xalaat ndax yuut yi set na ba ma mëna julli yuut yi la doon xalaat ndax sobé la wala du sobé ba ma mëna julli ñoo ñi dañoo xam yalla ñun nak comme ñu ngi melni rek lu jog dinañ tiit semaine yele bu ñu ne ndjol wex mer maté saraxé yap saraxé percal do mu jinné dafa reer lu nek rek di ngeen ko dégg fi parce que lu tax parce que amuñu tawhid yalla nañ ko yalla wërsegal fek suñu xol yi yalla nekk ci ni rek sénégal problème rek problème du fi jog yalla moko wax fek tegu len ma fi ma wara tegu man yalla ci jafé jafé rek ngeen di nek ak ku ngeen fi meuna indi nak ak ku fi meuna tok ak ku ngeen meuna yaakar yalla rek fek delu wuñ ci yalla rek ni rek allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرج ولا مريدا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ريدا ولا نافعة صلاحا إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر السلام